Pontus Garage på Pirate Rock. Hallå, så ena då, va? Gött att vara tillbaka i eterna namn. Det är måndag. Det är Jontes Garage igen. Fram till klockan 2 sitter jag här. Vi börjar den här måndagslunchen med lite Avatar. This little beast went out in the world. Finality and brothers was finally heard. This little beast was nature's own error. Like a tree born to spread terror. This little beast went out in the world. Finality and brothers was finally heard. This little beast was nature's own error. Grew like a tree. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Det kan jag egentligen säga själv, men tack så mycket för hjälpen. Tooth, Beak and Claw hörde vi innan med Avatar. Jag hoppas att ni har haft en skön helg, att ni har lyssnat mycket på Pirate Rock hela helgen, att ni har lyssnat mycket på Pirate Rock under förmiddagen här och att ni kommer att fortsätta att lyssna på Pirate Rock resten av dagen, resten av veckan, resten av era liv. Eller... Tog jag i lite för mycket nu, eller? Ja. Okej, okay, jag ber om ursäkt. You know I've been Love Song, en låt som finns med på AC/DC:s första High Voltage-skiva. Den här skivan som kom 75, eller 74-75 där någonstans, som inte är den här klassiska som sen släpptes 76 med Angus Young och den här blixten på framsidan, utan den här skivan då som också hette High Voltage. Av någon jävla märklig anledning så hade de skivor som hette samma sak fast det var olika låtar på dem. Kan man tycka är lite onödigt så här i efterhand, killar, va? Men ja, det gick ju bra ändå för de här gossarna, det får man lov säga. Veckans band på Pirate Rock. Och herre jävla vad gött vi ska ha nu, för nu ska nämligen Pirate Rock spela veckans band som ju är inga mindre än Amarante för er. Låten vi ska bjuda på idag, det är Fury. Håll till godo, Jontes Garage här på Pirate Rock. Rock and roll. Pirate Rock. Du lyssnar på Pirate Rock. Fyra Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Ja, men sann! Då ska ni vara välkomna. Ja, det är så skönt att ni lyssnar på programmet som heter Jontes Garage. Jontes Garage i garaget med Jonte i, nämligen, förstår ni. Där satt vi den kopplingen, härligt. Det är jag som heter Jonas Slättung och jag är er... Vad ska vi kalla det för? Er spjutspets i häradståget. Ja, lite märkligt kanske. Ja, men så i alla fall. Jo, så kan man säga att det är. Och jag tänkte vi skulle börja den här lilla snutten musik med att hoppa till år 2005 och en skiva som heter Fused. We'll be right back. som hade jobbat ihop förut, Tony Iommi från Black Sabbath och Glenn Hughes från Deep Purple och Trapeze och Hughes and Thrall och allt vad de hette, alla band. Han har varit med med väldigt många. De hade jobbat ihop förut på 80-talet då Tony Iommi försökte sig på att göra en soloplatta som skivbolaget inte ville släppa som soloplatta, utan tvingade Tony Iommi att släppa som en Black Sabbath-skiva. Väldigt märkligt, Black Sabbath-skiva med bara Tony Iommi på omslaget, så stod det Black Sabbath featuring Tony Iommi, Seventh Star. Ganska bra skiva, även om den kanske inte riktigt lät Black Sabbath sådär, men det är ju ingenting, det är bra låta på den och Glenn Hughes sjöng på den. Men det blev ju inte riktigt som det var tänkt då, och då tänkte de att de skulle göra det lite mera som de hade tänkt från början. Så de gjorde den här plattan som heter Fused 2005 under namnet Iommi. Och från den skivan hörde vi Savior of the Real. 95.4 Pirate Rock. Mm, så är det. Jag tycker att det är lite kul att emellanåt spela in mina gamla LP-skivor på dator och ta med låtarna hit till Pirate Rock-studion och spela dem i programmet. Det har jag nu gjort. Jag har spelat av min gamla skiva Clutching at Straws, en av Marillions plattor. Den sista med sångaren Fish. Den kom 1987, och från den så lyssnar vi på låten That Time of the Night, parentes The Short Straw. Marillion, That Time of the Night, parentes, The Short Straw, slut parentes. Nu ska vi lyssna på Dark Tranquillity, och det är faktiskt en ganska så bra länk mellan de här två banden, Dark Tranquillity och Marillion. Och varför, det kanske många av er vet, men det ska jag berätta efter låten. Om ni inte vet det alltså. Annars behöver jag inte berätta det, då vet ni redan. Men ja, för de som inte vet kommer jag berätta den här lilla kopplingen. Det är inte jättespännande, men det är ändå lite roligt och lite gulligt. Dark Tranquillity, varsågoda! Från plattan med samma namn, den senaste Dark Tranquillity-plattan, riktigt, riktigt bra skiva med Dark Tranquillity. Och vad är då kopplingen med Marillion som vi hörde innan det? Ja, det är inget annat det än att sångaren Mikael Stannes dotter heter Marillion. Det är nämligen så enkelt det, så är det. Så det var den kopplingen, det var väl en fin liten radiokoppling jag gjorde där. West Coast Rock and Roll. Pirate Rock. lyssnar på Pirate Rock. Fem, fyra, Pirate Rock. Well, dude, that's hot! Pirate Rock. Jontes garagefavoriterna Q5, Missing in Action hörde vi här i programmet som ju heter Jontes garage med mig Jonas Slättung. Jag hoppas att er helg har varit bra, det har jag redan sagt en gång, men jag hoppas verkligen att ni har haft en bra helg, att ni har kunnat vila upp er, ta det lugnt, träffa nära och kära och liksom äta god mat, kanske dricka gott vin eller god öl eller god sprit för den delen, eller bara läsk eller saft eller kanske lite sodavatten, vad vet jag vad som kickar igång era lustcentra här i livet. Det bryr inte jag mig om. Det får ni göra precis som ni vill. Det har inte jag med att göra. Jag tänker inte sitta här och döma någon. Nej. Så ni inte jag. Utan att alla blir saliga. Var och en på sin egen fasong. Det har jag alltid sagt. Jo då. Yeah. lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. We'll be right back. alltid lika roligt när man går in och tittar på textsidor, lyricssidor, vad han faktiskt sjunger i den här låten, den gode Kurt Cobain. Jag menar att det är ganska svårt att höra faktiskt. Smells Like Teen Spirit i alla fall hörde vi här med Nirvana, och innan det var det Beck Bogart and Appies, ytterligare en låt som jag har tagit med mig hemifrån och spelat av min gamla LP-skiva med Black Cat Moan heter den låten. Alltså inte Black Cat, nu tror många att jag uttalar det här dåligt, Black Cat Moan, att det betyder svart kattmåne, men nej, svart kattstön ska det betyda. Ja. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, det gör du, och emellanåt i det här programmet så gör vi lite nedslag i vad man kan kalla för den lite mer kanske progressiva ådran eller delgrenen av rockmusiken. Band som kanske ibland kan tyckas böka till det lite onödigt mycket, men en del är ju håller på. Ja, skitsamma, det handlar om taktarter kanske, eller lite långa låtar. Så här. Nu är ju inte just Jethro Tull som jag tänker spela här. De är inte överdrivet komplicerade och krångliga, men ibland så kan det sticka iväg lite. Den låt jag tänker spela nu, den hamnar, klockar in på någonstans runt 11:50 ungefär. Så är det så att ni inte diggar den här typen av lite mer musik som man måste koncentrera sig lite och lyssna lite på, då kan ni gå och ta en lång skön bajspaus nu medan jag säger till de som stannar kvar att 1978 då spelade Jethro Tull live i Madison Square Garden, förstår ni. Och då kunde det låta som så här. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. Saw you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels. Yes, to be thick as a brick. And the sand has a virtues are all swept away. Hey. In the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat brings a close of play. Hey. As the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. So far away, I'm a bad dream that I just can't. And you shake your head, yes, you said it's a shame. They pierce him to shout in the night. But make a man of him, put him to trade. Teach him to play monopoly on a bigger parade. the painter casting shadows on the water as the sun blazed on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenary's dream. The home fire burning, the kettle almost boiling, but the master of the house is conquering. The horse is stamping, they're warm and clowning in the sharp and frosty morning of the day. The tiny times, the ones that fall the sun. Ooh, ooh, ooh, ooh. Are you riding yourselves over the fields? And you make all your animal deals. And your wise men don't know how it feels. Yes. Oh, to be thick as a... Thank you. Västkustens bästa rock, Pirate Rock. Mm, så ligger det till. Och du hörde Thick as a Brick live från Madison Square Garden 1978 med Jethro Tull, en låt som finns med på någon form av remasterad utgåva av skivan Thick as a Brick, som egentligen är en studioplatta som kom 1972. Där har man också släckt in lite live-grejer, förstår ni. Nu är det lite dags, det är lite dags för reklam. This is the best radio station on the West Coast. What I feel, what I know. I surrender. I'm giving up. Ni spelar ju bäst musik alltså. From your rest in peace. 95.4 Pirate Rock. We'll be right back. detta var alltså Airborne med Live It Up som du hör här i Jontes garage på piratrockstationen. Jag heter Jöns Månsson och tillfällig inhoppare här i studion därför att Jonas var tvungen att gå ut en stund. Han har problem med sitt ena knä och måste sträcka och bryta det lite åt alla möjliga vädersträck. Så då får jag ta över här lite grann. Vi ska se, då har han lagt en liten lista till mig så jag, då ska jag läsa vad jag ska, då ska jag se, ja då ska jag trycka på den knappen här. Pirate Rock. Det var roligt. Ja. Much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town, the boys are back in town. I said, we'll be right back. och Nina och Christian. We are skeptical ourselves and we are running cross-checking routines to determine reliability of this conclusion. Morgonnamn på Nina och Christian. Kommer kännas riktigt bra. Ska göra en skillnad. Ska göra det rätt. Ja. You got it, homie. Ja, jag var inte riktigt med på att du började sjunga direkt efter. Du får ta den igen. Jag var verkligen inte med. För men vad sa du? Du stod ju precis där. Morgon med Antonina och Christian. Nu blir jag så otroligt förundrad över vem du är. Varför då? Du går in i ett mörkt rum i Nya Zeeland och letar efter en kiwifågel i 4 timmar. Tre. Och bara får bocka av att jag har sett den. Ja. Hur fick du reda på att det var en kiwifågel i ett mörkt rum? Det kanske inte ens var en kiwifågel. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Morgon med Antonina och Christian, bara på Pirate Rock. Investing alive. Jag såg faktiskt Iron Maiden på den här turnén, på Fear of the Dark-turnén i Skandinavium var de då på den tiden. Detta var strax innan Bruce Dickinson la av den gången. Ja, det var en bra konsert tyckte jag nog ändå. Sen så såg jag dem något år senare då med Blaze Bayley på Kårkällaren, inte Kårkällaren utan Kåren, ska vi säga. Det var inte många där personer där, och det är lite märkligt då att de nu igen faktiskt fyller Ullevi. Så är det roligt naturligtvis, men vilken resa ändå för ett band att vara jäkligt stora, fylla Skandinavium, sen gå ner och spela på Kåren som knappt är fullt, och sen komma tillbaka och fylla Ullevi. Den berg- och dalbanan. Den vill man vara med om kanske. Eller så vill man inte det, jag vet inte. Innan det gör vi Linkin Park med Numb och sin listen med The Boys Are Back in Town här i Jontes Garage på 95.4 Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. Arkansas heter de här, Black Oak Arkansas. Låten heter Fancy Nancy, en av spåret, ett av spåren ska jag säga, på skivan Ain't Life Grand som kom 1974. Förstår ni mina små grisar? Jag minns inte om jag sa vad låten med Iron Maiden hette innan, kanske jag missade. Den hette Be Quick or Be Dead, om jag inte sa det så sa jag det nu i alla fall. Ja, just det, precis. Ja. Det är måndag och jag har väl laddat med en väldigt massa bra musik här i programmet. Det kommer alldeles strax, om en liten stund, AC/DC och In Flames. Det är lite Meatloaf på gång. Men allra först här så står pojkarna i Bad Religion beredda. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. You 105.4 Pirate Rock. Stoltheter In Flames tillsammans med snowboardåkande och skönsjungande Lisa Miskovsky här i Dead End. Vi hörde också AC/DC med Miss Adventure och Bad Religion med Inner Logic. Jag hoppas ni hänger kvar nu med mig här fram till klockan 2, för det är då programmet slutar nämligen. Lite reklam kanske, vad säger ni? Svenska talar. This is the best radio station on the West Coast. United, United, United. This is the best. This is the wall that we are building, all the things that I rate wrong. Pirate Rock. Det är det verkligen. Jontes Garage heter programmet. Jonas Slättung heter jag. En liten stund till får ni stå ut med mig här. Och sen blir det eftermiddag i detta hav av köttbullar som vi kallar Pirate Rock. Jag tänkte berätta för er att vi har lite Zach Wild, lite Motorhead, lite Bon Jovi, lite Deep Purple på ingång här innan det är dags att ta farväl av mig. Men allra först i den här skinkan som vi har dukat upp här kommer en riktigt, riktigt köttig artist. Yeah, I Dead Ringer for Love, ja, så heter denna låt. Finns med på skivan som heter bara Dead Ringer med Meatloaf 1981. Och det här är, man kan inte, det finns inga andra ord för det här än ett mästerverk. Så det är bara så helt enkelt. Det är ett mästerverk. Den här skivan ska man åtminstone ha lyssnat igenom en gång i sitt liv, hela plattan. With no wind to feel the same. När Ian Gillan och Roger Glover inte fick vara med i Deep Purple längre så tänkte många att nu är det kört för Deep Purple. Hur ska de hämta sig? Ja, Roger Glover, ja, han är bara basist. Den gamla goa grejen att basister bara är bara basister. Som basist känner jag genast ett fruktansvärt hat mot alla som tycker så. Men man kan fatta ändå. Basist, ja, det kanske inte hörs jättelika väl som en sångare, som Ian Gillan ju var, en sångare med ganska kraftigt och ganska stor personlighet får man säga, som satte sitt signum på bandet ganska tydligt. Bra textförfattare sådär, som ju inte alla hårdrocksångare är trots allt. Vad gjorde Deep Purple då? Jo, de tog med en kille som heter Glenn Hughes på bas och sång. Han kunde nämligen sjunga jättebra. Och en kort stund så var nämligen tanken att ja, men vi kanske ska köra med bara honom. Han är en fantastisk sångare. Men då ville skivbolaget att nej, Deep Purple, det ska vara en kvintett. Det ska vara 5 stycken. Ni måste ha en leadsångare som frontar bandet riktigt ordentligt. Ja, okej. Vad ska vi göra då, tänkte killarna i Deep Purple. Vi får väl... Ja, just det. Vi kan kolla igenom lite gamla demotaper. Och då hade nämligen keyboardisten John Lord en låda med gamla demotaper från gången innan. Några hade ju bytt sångare också innan när de tog Ian Gillan. Då hade de ju skickat ut annonser för att få tag i sångare och tagit in massa band eller vad det var, kassetter. Om det var kassetter på den tiden, om det var små rullband. Med sångare som aspirerade på titeln. Och då hittar han en av de här gamla kassetterna, en kille som hette David Coverdale, förstår ni, som var en lite lönnfet, glasögonprydd, finnig snubbe med dålig hy som sjöng i pub- och barband. Lite goa covers och sådär. Och killarna i Deep Purple hörde på tapen och kände att ja, men den här sången, det är någonting lite extra. Honom ska vi ha, förstår ni. Och de tog med honom och ja, det gick ju som det gick. Jättebra. Man släppte skivan Burn som blev en jätteframgång faktiskt. En av de bästa skivorna Deep Purple har gjort. Där är David Coverdale med och där är Glenn Hughes med. Så, mina vänner, kan det ju faktiskt också gå. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Me down just to watch me. En av de mest begåvade gitarristerna på den här planeten, i alla fall när det gäller stil och smak, tycker jag, är ju Zakk Wylde, som vi hörde här med låten Sleeping Dogs. Finns med på hans senaste platta som kom i år, Book of Shadows 2, det vill säga Book of Shadows 2 blir ju det på svenska, det kanske ni förstod själva. Västkustens bästa rock. Crazy people stay here. Ooh, this is pirate rock. Ron, Antonina och Christian. Tänk ändå att min 82-åriga höft hängde med på det här. Ja, också, den var ju där med, ja. Och sprang. Alltså hela mitt vänsterben. Är det någon som har ett vänsterben över som kan lägga sig att donera det till mig? Pirate rock. Missa inte detta varje morgon här. Eller vardagsmorgon i alla fall på Pirate Rock. Hörrni, jag, Jonas Slättung, säger tack och adjö för denna måndag. Hoppas ni haft en trevlig tid tillsammans med mig här dessa två timmar. Vi hörs igen på fredag klockan 12. Mitt på dagen där, lunchtimmarna igen. Jag lämnar er med en gammal Motorhead-klassiker som heter Jailbait. Vi hörs på fredag, ha det bra! Just det, stanna kvar för fasen. Gå ingenstans. Efter mig kommer eftermiddagen, det får ni inte missa. Nej, nej, nej. Ha det bra. Hej då.